У апошнія гады падарожнікаў з Беларусі ўсё часцей можна сустрэць на вуліцах Барселоны, аднаго з найпрыгажэйшых гарадоў не толькі Іспаніі, але і ўсёй Еўропы. Калі вам таксама пашчасціць гуляць па Пляса де Каталунья і захапляцца вытанчанымі драгелістымі творамі геніяльнага архітэктара Антонія Гаўдзі, згадайце, што тут, у сталіцы Каталоніі, прыйшоў на свет Ахіл Банольдзі, сябра Станіслава Манюскі, паплечнік Каліноўскага, паўстанец 1863 году, спевак і танцмайстар, талентам якога некалі захаплялася ўся Беларусь. Джузеппе Ахіл Эльміра Банольдзі, так гучала поўнае імя нашага героя, нарадзіўся ў 1821 годзе у тэатральнай італьянскай сям'і. Бацькі шмат вандравалі з опернымі трупамі па Еўропе. У дзяцінстве і юнацтве Ахіл аб'ездзіў Іспанію, Італію, Францыю, Нямеччыну, Швейцарыю. Апрача роднай італьянскай мовы, ён валодаў іспанскай, французскай, а пазней гэтаксама вольна загаварыў і заспяваў на некалькіх славянскіх, сярод якіх будзе і беларуская. У 1842 годзе маладога спевака, які быў выхаванцам універсітэта ў Лізані, граф Лапацінскі запрашае ў Варшаву выкладаць музыку і спевы для сваіх дзяцей. Неўзабаве Ахіл пераязджае ў Вільню, дзе сустракаецца са Станіславам Манюскам, які служыць арганістам і дырыжорам, і хутка ўваходзіць у славу. Два апантаныя творчасцю юнакі робяцца сябрамі. Банольдзі ухваляе намер Манюскі заняцца канцэртамі сусветных шэдэраў арганнае музыкі. Дарэчы, у Віленскім саборы Святога Яна, дзе 20 гадоў займаў пасаду арганіста Станіслаў Манюшка, былі цудоўныя арганы, вывезеныя з Полацкага сабору Святога Стэфана. Менавіта пад іхнюю музыку Ахіл не раз спрабаваў свой цудоўны барытон. Банольдзі стаўся першым і неперасягненым выканаўцам шмат якіх рамансаў і песняў Манюшкі. Як сведчаць захопленыя водгукі тагачаснай прэсы, Ахіл цудоўна спяваў песні на вершы Яна Чачота, «Пералётную птушку», «Думку», «Папрадуху», «Кумай-куму». Ён першы выканаў партыю барытону ў манюшкавай кантаце «Мільда», створанай на аснове літоўскіх легендаў і паданняў. Банольдзі часта бывае сябрам у Менску, гасцюе ў маёнтку Манюшку ў Убелі ў ігуменскім павеце. Але жыццёвыя зацікаўленні Ахіла не абмяжоўваюцца музыкай. У Вільні ён уваходзіць у гурток творчай інтэлігенцыі, дзе часта сустракаецца з вучнем Манюшкі, вядомым інжынерам і кампазітарам Цэзарам Кюі, з лінгвістам, літаратарам і фольклорыстам Янам Карловічам, што пазней будзе блізкім сябрам Францыска Багушэвіча. Атмасфера Вільні паступова зрабіла італьянца па крыві Ахіла Банольдзі ліцвінам па духу. Песні маладыя жаўранок спявае, дош яго бадзёрыць мые ветер забаўляе. Ну, а песні маладыя жаўранок спявае. Першого студзеня 1848 году тэатральная заля Віленскай ратушы была перапоўненая. Чакалася прэм'ера оперы Станіслава Манюскі. Крэслы для славутых грамадзянаў гораду стаялі ўжо амаль у сутыч з эстрадаю. На эстрадзе невялікі хор і аркестр, паабапал дырыжорскага пульту салісты. Усе музыкі і артысты былі аматарамі. Прафесіяналам толькі адзін, выкладчык спеваў дваранскага інстытуту Джузеппе Ахіл Банольдзі. Загучэла нязвыклая для заўсёднікаў гэтая залі музыка. Опера апавядала пра каханне простай сялянкі да пана Януша, які ашукаў даверлівую дзяўчыну. Партыю Ёнтака выконваў Банольдзі. Публіка і найперш студэнцкая моладзь сустрэла фінал доўгімі авацыямі. Гэта была першая пастаноўка славутай манюшкавай галькі. Па сутнасці, неафіцыйнае нараджэнне польскай нацыянальнай оперы. Марачы пра выкананне Гальчы не аматарамі, а прафесіяналамі, Банольдзе пераклаў лібрэта на італьянскую мову. Менавіта ў гэтым перакладзе опера Станіслава Манюскі і будзе пастаўленая на сцэне славутага мілянскага тэатру «Ля Скала». Праўда, адбудзецца гэта толькі ў 1905, праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля завяршэння кароткага зямнога шляху нашага героя. О, жыдні, што з табою пакідаеш поле, пакуль жыце знаў травою, рос раслінай маладою, то была і воля, то была і воля. У Беларусі і Літве наблізалася новая, ўжо трэцяе за непоўнае стагоддзе расейскага панавання нацыянальна-вызвольнае паўстанне. Ахіл Банольдзе жыў клопатамі і спадзяваннямі найлепшых людзей сваёй другой радзімы. Ён быў прыхільнікам дэмакратычнай плыні чырвоных, якая адрозна ад белых імкнулася да нацыянальнага вызвалення шляхам узброенага змагання. У 1862 годзе Ахіл разам з Кастусём Каліноўскім, Людвікам Звяждоўскім ды іншымі лідарамі вызвольнага руху увайшоў у літоўскі правінцыйны камітэт, які з'яўляўся цэнтрам падрыхтовы паўстання ў Беларусі і Літве. На перамовах з цэнтральным нацыянальным камітэтам у Варшаве літоўскі камітэт адстойваў самастойнасць земляў былога вялікага княства літоўскага і права беларусаў, літоўцаў і ўкраінцаў самім вырашаць пытанне пра сваю незалежнасць. У гэты час Банольдзе заснаваў фотамайстэрню, дзе рыхтаваліся падпольныя выданні. 1 лютага 1863 году літоўскі камітэт абвясціў сябе часовым урадам Літвы і Беларусі. Погляды Ахіла Банольдзе, відаць, не былі таямніцаю для ўладаў. У тым самым месяцы падазронага італьянца выслалі за мяжу. Але гэта толькі адна версія падзеяў. Паводле іншай, у лютым змагарнага 63 году Банольдзе быў арыштаваны і кінуты ў сутарэнні сярэднявечнага замку ў Троках. Аднак сябрам удалося ўратаваць яго ад шыбеніцы, наладзіўшы дзёрзкія ўцёкі. Часовы ўрад прызначыў Банольдзе сваім прадстаўніком за мяжой, даверыўшы закупку зброі. Размясціўшы адпаведную замову ў Бельгіі, Ахіл выканаў даручэнне. Але паўстанне, якое душыла велізарная рэгулярная армія расейскай імперыі, было асуджанае на паразу. Летні быць сцяблом вясновым, быць сябе расійцай, чым стаць коласам жыднёвым, а пасля чалом васковым да зямлі хіліцца, да зямлі хіліцца. Летні жарты, маладыя жарты, сваволя, чым ужо размовы тыя, што вядуць здаўна старыя, пра жыццё і долю. Заглушай жа смех сабою познік думак прозу, лепі сэрца маладое, чым старэчы розум. Заглушай жа смех сабою познік думак прозу, лепі сэрца маладое, чым старэчы розум. Пасля паўстання італьянец з сэрцам ліцвіна жыў у Парыжы. Трымаў там фотаатэлье, якое дазваляла не думаць пра хлеб надзённый. Як сведчаць сучаснікі, Банольдзе меў поспех у французскіх прыгажуняў. Але думкі зноў і зноў вярталі яго на заняволеную расейцамі бацькаўшчыну, змушалі шукаць сустрэчу з такімі ж, як сам, эмігрантамі-выгнанцамі. У час парыжскай камуны у людзей гэтага кшталту быў адзіны шлях на барыкады, што ўвасаблялі ў іхніх вачах змаганне з любой і сацыяльнай, і нацыянальнай несправядлівасцю. Банольдзе камандуе эскадронам в арміі, якой кіраваў яшчэ адзін наш суайчыннік, генерал Валеру Рублеўскі. У перапынках паміж баямі парыжскія вуліцы і пляцы не раз чулі чароўны Ахілаў голас. Ягоная песня абарвалася ў тым самым 1871 годзе. Джузеппе Ахіл Эльміра Банольдзі памёр ад рану на 50-м годзе жыцця. У свае апошнія дні ён мроіў Вільню і Менск, у перадсмяротных трызненнях размаўляў з паўстанцкімі правадарамі Людвікам Звяздоўскім і Кастусём Каліноўскім.